بسم الله الرحمن الرحيم. تین باتوں سے بچ جانا جنت کا راستہ تمہارا کوئی نہیں روکے گا. اور حدیث ہے تین ایسی چیزیں ہیں من بری منها دخل الجنہ، تین چیزوں سے جو بری ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا. الحسد والکبر والخیانہ، زندگی میں حسد نہ کسی سے کرنا. حسد اتنی بڑی بیماری ہے، انسان حسد کسی کے ساتھ کرتا ہے مرتا پہلے خود ہے. اگلے کو آگ لگے یا نہ لگے، انسان کے اپنے کلیجے کو آگ ضرور لگتی ہے. الحسود لا یسود، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا. اور ابن العربی المالکی کہا کرتے تھے اذا الناس لم یجدوا عیبا له، جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے جب اس کا کوئی عیب نہیں ملتا تو پھر ہوتا کیا ہے، فغلبهم الحسد علیہ وعداوتهم، اور حسد کا غلبہ اتنا ہوتا ہے کہ چین نہیں آتا، دشمنی بن جاتی ہے. احدثوا له عیوبا، پھر وہ اپنے پاس سے اس کے عیب گھڑتے ہیں اور معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں. حسد تھا ابو جہل کو، حسد تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کو، اللہ کے رسول کا کوئی عیب نہیں تھا. کہتے ہیں یہ بے انصاف ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الم عادل فمن یعدل، میں عدل نہیں کرتا تو کون کرے گا. کہنے لگے یہ فراڈ کرتا ہے نعوذ باللہ. اللہ نے قرآن اتارا ومن یغل وما کان لنبی ان یغل، نبی فراڈیا نہیں ہو سکتا. کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، اللہ نے قرآن اتار دیا کہ تم مجنون اور دیوانے نہیں ہو. کہنے لگے کہ یہ تو اساطیر الاول، پہلی کہانیاں ہی ہمیں سنا رہا ہے، اللہ نے اس کا بھی رد کر دیا. اور ایسے گماشتے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اس کا تو نسب نامہ ہی پاک نہیں ہے، یہ تو حرام کیا اٹھا جائے. حسد اتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے نتیجے میں انسان دنیا کا ہر گناہ ہی کر لیتا ہے. اس لیے زندگی بھر کسی سے حسد نہ کرے. دوسرا الکبر، تکبر نہ کریں. تکبر یہ حقیر ہے میں اعلیٰ ہوں، یہ تکبر ہے. مسلمان سب برابر ہیں الا بالتقوی، تقوی ہی بلند انسان کو کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ جانتا ہے کہ تقوی کس میں ہے. مجھے نہیں علم، آپ کو نہیں علم، کیونکہ دل کو میں نہیں جانتا، دل کو آپ نہیں جانتے، دل کو اللہ جانتا. تکبر سے بچو. بطر الحق و غمت الناس، حق آ جانے کے بعد ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے. قرآن کی بات ٹھکرا دینا، حدیث کی بات ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے. لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھنا یہ تکبر ہے. نہیں، جس کو میں نیچا سمجھ رہا ہوں، آپ نیچا سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہم جیسے ہزاروں سے افضل ہوں. اس لیے تکبر نہ کرو. خیانت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیانت سے، تکبر سے، حسد سے بچ گیا، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الکذب، جھوٹ سے بچ گیا، یہ شخص جنت میں جائے گا.